مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، اور مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں۔ تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مکان، اور مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں۔ تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے؟ دو تڑپنے کا آقا قرینہ مجھے دے دو، خستہ جگر چاک سینہ مجھے، دو تڑپنے کا آقا، دو تڑپنے کا آقا، دو تڑپنے کا آقا، قرینہ مجھے دے دو، خستہ جگر چاک سینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہِ مدینہ مجھے، چشم تر دے دو شاہِ مدینہ مجھے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے، تیرے غم کا یہ بندہ طلبگار ہے، اور ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں آقا، ٹھوکرے در بدر کب تلک کھاؤں میں، پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں، کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں، یا نبی یہ تمنائے عطار ہے۔